Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد أدن الأشخاص особи. أنا Я. Ана ва ант. Я і ти. Нахну л'ітнан. Ми обидва, обидві. Хуа. Він. Хуа ва хія. Він і вона. Куллахума. Вони обидва, обидві. الرجل чоловік المرأة жінка الطفل дитина عائلة сім'я عائلتي моя сім'я عائلتي هنا моя сім'я тут أنا هنا. Я тут. أنت هنا. Ти тут. هو هنا وهي هنا. Він тут і вона тут. نحن هنا. Ми тут. أنتم هنا. Ви тут. كلكم هنا. Вони всі тут.